بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. فكتاب الصلاة كي داب الباب ده فده باب كده خبر بيانيكي چه إمامان تدا أمر شويده چه هغوي مقتدين تمنز لنو كي خبريو كي نواي. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. باب دے پا بیان دا امر کولو کی امامانو تا بی تخفیف الصلاة پا لن منز کولو سر فی تمامن سر دا پورا والینا، یعنی منز بلن کئی خو پورا بی کئی. دا باب زین شارحین را مخکی کرده نو دلتے ویلے دے زکا دا را روان احادیث دا هندی سر لگی نو پا دی اڑا احادیث را اولی دی ویلی دی. حدثنی محمد بن عباد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر قال دا جابر رضی اللہ عنہ سخ نقل لی دوائی. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ جدا نبي عليه السلام سربي منسكو ثم يأتي ببراته فيأم قومه خبل قومت بإمامتك ولا فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء نيوشبيد نبي عليه السلام سراد ما خستن منزوك ثم أتى قومه بخبل قومت راغي فأمهم نهويتهم إمامتي وكرلا أو منز دمخكشا فافتتح بسورة البقرة سورة بقرة شروك للا فانحرف رجل نپدر شيء سره فسلم أو سلام وغرزو ثم صلى وحده بمنزو كيوازي وانصرف أو وغرزو فقالوا له لخلق ارتويل أنافقت يا فلان أيت منافق شوي افلان كي قال نغيويل لا والله نا قسم بالله منافق شوي نايم ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه زبخام خا رسول الله صلى الله عليه وسلم تورزم أغتب خبر وركم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغي فقال نميويل يا رسول الله إيد الله رسول إن أصحابنا واضحة يقينا منقد أرتوخا ولي نعمل بالنهار دورزي كارونكو وإن معاذا صلى معك العشاء أو يقينا معاذ دتاسرا ما خستن منسكرو ثم أتى براغ فافتتح بسورة البقرة سورة بقرة را تشروك للا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ سرا مخامخش فقال ورتبيبل يا معاذ يا معاذ أفتان أنت أيتخلق فتنك ياشي اقرأ بكذا واقرأ بكذا بلانكي بلانكي سورة أولولا. قال سفيان واي فقلت لعمر ما عمر تويل إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال يقينا أبو زبير منتا حديث بين كريودا جابر زلانه بسنتر أنه قال جغويل دي يعني نبي عليه السلام أويل اقرأ والشمس وضحاها دغ سورة أولولا والضحاء سورة الضحاء أولولا والليل إذا يغشى سورة الليل أولولا وسبح اسم ربك الأعلى أو دا سورة الأولى. فقال عمرو نحو هذا نو عمر هم دا غشانو يل يعني دا أبو الزبير خبر رختني كلا چه دا غ الفاظ بكشتا دي دا الفاظ بكزيتي دي فحديث كدا سي الفاظ رال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه معاذ رضي الله عنه بعد نبي عليه السلام سرمونس كو أو ببخب القوم تراتا أغويتا بجمع كولا دا نبي عليه السلام سر بفرز مونس كو او قوم تبع نفل كول دا قوم نمراد بنو سليم دي وكسري دلام سرا. فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده يعني يو سره دا سب نووت ظاهر داده چه بناي نده کرده بلکه منزي مات کرده او بيزان لده سر نشرو کرده او دا فسلم سخه بدافه هم ناخستل کی چه سوک منز ماتين و سلام بگرزي زكا چه فسلم لفظ شاز ده محمد بن عباد چه دا مسلم شيخ ده هغور بانده تفرود کرده. انافقت يا فلان يعني آيات منافق شوي چه منز دي مات کو او د سب نه جدا شي ځان نه منځ دی وکړه. دلته ورته اواز په خپل نوم سره کړی دی، خوراوی ول نوم نه دی ذکر کړی بلکې پردې پی اچولې ده چې دا د راویانو عامه طریقه ده و داسې ځایونو کې نوم نه ذکر کوي پرده پی راچوي او همدا نبوي اخلاق دی. لا والله دا د هغه جواب دی یعنی زه منافق شوی نه یم و دا کار مې د عذر له وجې کړی دی. ان اصحابنا واضحه نواضح جمع د ناضح ده دا ارټي وښانو ته ویلې کېږي چې کجوري او پسلونه خړوبوي. مقصد یې دا دی چې مونږ د خانان او کسبګر خلک یو نو اوږد منځ نشو کولی. نعملو بالنهاري یعنی د ورځې کارونه کوو نو ستړي کیږو. افتانون انت، دا استفهام انکاري توبیخي دی، معنی دا ستا لپاره دا مناسب نه دی چې ته خلک په فتنه کې واچې او د دین نه له زړونه تور کړې. ابن حجر ویلي دي: ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة. بمعنى ده فتنة دلتا دادا چه ده منز دير اوك ده والد ده ده سبب گرزي چه خلق ده منز نوزي أو جمع پريدي. وللتكره للصلاة في الجماعة، أو ده ده سبب گرزي چه خلق ده جمع منز بدو گرني أو بيه پا جمع كي بارخ ناخلي. اقرأ والشمس وضحاها، يعني ده سورتنا أو ده تورت سورتنا لولا هغه چې خلق نستړي کوي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لجابر رضي الله عنه څخه نقل لي چې ویل دي: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء. معاذ بن جبل أنصاري صحابي خپلو ملګرو ته د ماخستن منځوکه، فطول عليهم نمنزي ورتوغدكه، فانصرف رجل منا فصلى، نيو سړی لزمنګ څخه وګرځید فصلى ځان نمنزوکه. فاخبر معاذ عنه، نو معاذ رضي الله عنه تداغي پړه خبر ورکړه شو. فقال غيول: انه منافق، دا منافق دي. فلما بلغ ذلك الرجل، کله چې دا خبره دغه سړی ته ورسېده، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خواته راغی. فأخبره، أغتي خبر ورك ما قال معاذ، داغ خبري چه معاذ كريوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام معاذ رضي الله عنه تويل: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أي أتغواري چه فتنة قرش يا معاذ، يعني خلق ففتنك واجه أو دا دين ولا زرنا توركي. إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، كلاش تخلق تإمامتي وركي نو سورة الشمس لولا. وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، أو سورة الأعلى، سورة العلق، أو سورة الليل لولا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سخن قلي، أن معاذ بن جبل، يقينا معاذ بن جبل شده، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، شده نبي عليه السلام سر بيدا ما خستن منزكو، ثم يرجع إلى قومه ببخب القوم تراغر زيدو، فيصلي بهم تلك الصلاة، أغويت بهم دغ منزكو. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني، قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال، ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سخنق لدواي، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. ومعاذ رضي الله عنه جد نبي عليه السلام سر بيد ما خستن منسكو، ثم يأتي مسجد قومه باب دخب القوم جمات تراتا، فيصلي بهم أغويت بهم منسكو. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال، دا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه سخنق لدواي، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راغي صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيبل: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، يقينا زبا خام خارستكي قم ده سهر منزنا، يعني ده سهر ده جمعنا، من أجل فلان ده فلان كيل وجه، مما يطيل بنا ده ديل وجهنا چه منت أقد منزكي. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نما نولد لنبي عليه السلام غضبا چه وسشوي في موعظة فيوعسك يونسحتك قد تشرهم أشد مما غضبا يومئذ، درسخ ده هغنه چې غوسه شه په دغه ورځ، یعنی دینه مخکې کله داسې نه و غوسه شوی په وعظ او نصیحت کې کم چې په دغه ورځ باندې غوسه شوه. فقال، نو یې فرمایل: یا ایها الناس، ای خلکو، ان منکم منفرین، یقینا ځینې په تاسو کې خلک په نفرت کې اچوي. فایکم اما الناس، نو هر یو چې په تاسو کې امامتي ورکوي خلکو ته، فلیوجز لنډ لمونځ دې وکړي. فان من ورائه الکبیره، ذکر حغیر پسی ورست بوداگان ولاڑی، و ضعیف او کمزوری خلق ولاڑی، و ذل حاجت او حاجت من خلق ولاڑی. دا خود حدیث لبزی معنا ده، لحديث الفاظ وضاحت من اجل فلان مما يطيل بنا ودسر مقصود ابي بن كعب ده شهد ده كيسه ده معاذ بن جبل رضي الله عنه ده كيسين جدا ده ابن حجر ويلدي. واما قصه معاذ فمغايره لحديث الباب هرش ده معاذ رضي الله عنه كيسه ده نو هغدا باب ده حديثنا جدا ده لان قصه معاذ كانت في العشاء زكد معاذ رضي الله عنه قصه شده اغم خستن منز باروا وكان الامام فيها معاذا جي بدغ قصه كي امام معاذ رضي الله عنه ده وكانت في مسجد بني سلمة او بني سلمة مسجد كي وهذه كانت في الصبح وبدي حديث كي جي كما قصه ده نداد دا سار منز بارا ده وكانت في مسجد قباء او مسجد قباء كي رمان تشوي. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاد أو أغسق خطا شوية دي دلتا دغ مبهم إمام تفسير بمعاصر كرده أو يلي دي دا معاذ بل المراد به أبي بن كعب بل كي بدغ إمام سر مراد أبي بن كعب دي نو مقصد دا دي چه بدي حديث كي كما كسي ذكر دا أغدا معاذ رزلان هو دا كسينا جدا دا دا مما يطيل بنا معنا دا دا چه قرات رتوق دي فليوجز ایجاز لندوالی تاوی چه دلتا تی مراد داسی لندوالی ده چه منز که نقصان نرا منزا کهی الکبیر و الضعیف و ذا الحاجه کبیر سپینگیری تاوی چه ده بوداوالی لوجه کم زوره شوی او ضعیب حقا چا تاوی چه دیر برداشت نلری لکه مریض او کمزوری بدن والا لکه ماشوم یا بودا او داسی نور زکه ده مسلم پا بل روایت کی رازی فا این فیهم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض زکا پا دوی که ماشومانی، بوداگانی، کمزوری خلیکی و مریزانی او پا بل روایت که دی فا این فی الناس الضعیف والمستقیم چه پا خلکو که کمزوری خلق هموی او رو هموی ذو الحاجا ده هغا چاتوی چه اسانتیت محتاجی لکه مسافر، عامل یا مسئول او یا پا یوکار که مشغول کس کس هم دنیوی کار هموی لکه پا حدیث دباب که چه ذکر شلن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم نبدغ أسانيد سرهم دا حديث نقل شوية دي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا أما أحدكم الناس فليخفف كلاش إمامتك يوكسب تاسك خلقك فليخفف نلر منذوك فإن فيهم الصغير زكب دويك ما شماني والكبير وبلاغاني والضعيفة أو كمزور خلكي والمريضة أو مريزاني فإذا صلى وحده كلاك زال منزكي فليصلي كيف شاء نبيد منزكي سنجك خوخشي فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء دا أمر دا إباحة لفارده يعني كلاك زال منزكي سمرك خوخي أقد ديكلي أبا بالله وايد كدي فليصلي صلاته ما شاء نخبل منز ديوكي سنغش خوخشين سمرش وقدولش وقديكي. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال ده همام ابن منبه سخنقل لدواي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هغا حديثي جمونت أبو هريرة ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخبين كريدي فذكر أحاديثا منها نو سأحاديث ذكر كردي چلاغو سخيو حديث داده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة كلاچي وكسب تاسو كي خلقو تا جمكي نو لنمنز ديوكي فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف زكب دويكي بوداغان أو كمزوري خلقي وإذا قام وحده أو كلاك زال نمزقي فليطل صلاته ما شاء نؤقد كخب المنز سمرة خخي. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول ابن شهاب ويش مات أبو سلمة ابن عبد الرحمن خبر ركرده چې د ابو هريره رضی الله عنه څخه اوریدلی دي چې هغه به ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صلى احدكم للناس فليخفف، کله چې مونږ کې یو کس په تاسو کې خلکو ته نو لنډ مونږ یو کې، فان في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجه، ځکه په خلکو کې کمزوري او مریضان او حاجتمند خلک هم وي. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول، ابن شهاب مات ابو بكر بن عبد الرحمن حديث بين كردي چه اغد ابو هريره رضي الله عنه خوري دلدي يقول چغبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی د مخکی حدیث بصیر الباس بکیدی، غیر انه قال بدل السقيم الكبير، مگر دوم ردا چې د سقيم پځه کبیر ویل دی، یعنی د مریضانو پځه بوډاګان ویل دی په خپل حدیث کې. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ذو عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه حديث نقل يقين النبي صلى الله عليه وسلم دتويلو أم قومك أخبر قومت إمامتك، وقال دغ صحابي قلت ما ورتويل يا رسول الله إيد الله رسوله اني اجد في نفسي شيئا، زبخ بل زركي زشي من دكوم، قال النبي الاسلام فرمائل ادنه رانجديشا، فجلسني بين يديه نزيخ بل مخي تكينا ولم، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، بيخ بل لاس زماد سنو ترمنس كي خدا، ثم قال بيو فرمائل تحول وغرزا ان شارع وعلوا، فوضعها في ظهري بين كتفي، او به خپل لاس زما په شمانی کې خود زما د وګو ترمنځ، ثم قال او به فرمایل ام قومک خپل قوم ته امامتی کوا، فمن ام قوما فليخفف، نو څوک چې قوم ته امامتی کوي هغه دې لن منځو کې، فان فيهم الكبير وان فيهم المريض، یقینا په دوی کې بوډاګانی په دوی کې مریضانی، وان فيهم الضعيف او په دوی کې کمزوري خلکې، وإن فيهم ذا الحاجة أو بدويك حاجة من خلقي، وإذا صلى أحدكم وحده كلتشي وكسب تاسك زال نمونزكي فليصلي كيف شاء، نمونزكي سنغتي خوخي. دا خد حديث لبزي معناوا أم قومك دا أمر دي دا إمامت سخده، نبي عليه السلام متى دا إمامت أمر كرده بداس حال كي چي بخبل قوم كي دا كشر همو، دا نبي عليه السلام خواته دا توائبنا دا سقيب قبيله پا وفد كي راغلو، کله چې به د وفد ملګری نبی علیه السلام خواته تلل نو دا به په خیمه کې پریښودو، کله چې به هغوی خپلو خیمو ته راوګرځېدل نو عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه به د نبی علیه السلام خواته د قرآن زده کړې لپاره تللو، که هغه به ودو نو د ابوبکر رضی الله عنه څخه به قرآن زده کوو. نو کله چې وفد ایمان راوړو نبی علیه السلام دا په هغوی امیر مقرر کړو او د هغوی لپاره امام مقرر کړو او د امامتۍ طریقې ورته وښودله. اني اجد في نفسي شيئا، إمام نووي رحمه الله واي يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء، دا احتمال شتده چه پده سراغي دا يري إرادة كري من حصول شيء دا يوشي دا حاصل دلنا من الكبر والإعجاب چه تكبر أو عجب ده له هغيتا لتقدمه على الناس، دا وجد مخكي كدلو دا غينا بخلق باندي، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، الله عز وجل دغه تکلیف ولله د نبی علیه السلام د لاس په برکت سره ختم کړ او د هغې په دعا سره یې ختم کړ. مقصد دا دی چې په دې کې دا احتمال شته دی چې دا صحابي به د دې نه یېرېده چې کله زه دې خلکو ته امامتي کوم او مخکې کیږم نو زړه ته مې تکبر او عجب رانه شي، نو یې کله چې نبی علیه السلام پرې دا لاس کېښود نو د لاس په برکت سره دغه تکلیف ختم شو. ويحتمل انه اراد الوسوسه في الصلاه، او دا احتمال هم شته چې هغې په دې سره وسوسه مرادی چې په منځ کې راته وسوسه راځي، فانه کان موسوسا، ځکه هغه ته وسوسې راتللي، ولا یصلح للامامه الموسوس، او د امامت دپاره موسوس انسان صحیح نه وي. فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن ابي العاص هذا قال، ځکه چې مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې رسدینه دو عثمان ابن ابي العاص بسند سرا داسي حديث را وړي دی ویلي دي. قلت ما ویل یا رسول الله اے د الله رسول ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يقينا شيطان زما او زما د منز او قرات تر منز حيل وقي کی يلبسها علي فما من منز گډ وړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل ذاك شيطان يقال له خنزب دا شیطان دی چې نوم یې خنزب دی، یعنی دا وسوسې چې دا دراچی دا خنزب شیطان دراچی. فإذا احسسته فتعوذ بالله کله چې ته په دې باندې پوه شې، یعنی کله دا حالت راشي نو اعوذ بالله ویوه. وطفل عن یسارک ثلاثا او خپل چپ طرف ته درې کرت لاړې توف کا. ففعلت ذلک نو دا صحابي وی چې ما دا کار وکړه. فأذهبه الله تعالى عني نو الله تعالی د مانه دغه تکلیف ختم که وسوسې مې ختمې شوې. نو دا احتمال هم پکې شته دی چې په انی اجد فی نفسی شیئا مراد وسوسې چې بیا نبی سلام ته دغه طریقه ښودله او د عملي کول نه وروسته دغه وسوسې ختمې شوې دي. دا خو د امام نووي رحمه الله خبره وه. ادنو دې کې هدا سکتې ده او ادنو فعل امر دی. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال دع عمرو بن مرة نقل دواي سمعت سعيد بن المسيب قال ماذا سعيد بن المسيب نريد لدي شاغا ويلدي. حدث عثمان بن أبي العاص قال عثمان بن أبي العاص حدث من كردن ويلدي آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخیرانه هغه لوز چې د مان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخسته هغه دا چې راته ویلی اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاه کله چې ته یو قوم ته امامتی ورکه نو لن منظور ته وکړه. اخر ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فدې کې دا خبره بیان شوی چې د تخفیف حکم د نبی اسلام د عمر تر اخره فورې پاتې ده او نه دی منسوخ شوی. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. لا نسر زلانه سخنقل لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم با لن منسكو وقربكو. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. دا أنس رضي الله عنه سخنقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتول خلقه سبق منزكو إني لنديكو في تمام سرد پروارنا خبر منزبكو إني لن بهمكو خبر بكو نقصان بكينكو في تمام إني سرد پروار دركو سجدي أو داركاننا أو داسي تخفيف مراد نده چې په ارکانو کې خلل رامنځته کړي. دا د مخکني ورستني حدیث مقصد دی. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال. دا انس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لي چغويلي دي ما صليت وراء امام قط ما هچري يو امام پس مونز نه د کړه اخف صلاتن چې ډیر سپک مونزي ان ډیر لند مونزي ولا اتم صلاتن او نه ډیر پر مونز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مونز نه ان نبي السلام ډیر سپک او ډیر پر مونز کو. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس أنس رضي الله عنه ولدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي جدا ما شم جرابي أو ريدلا مع أمه جدا مور سربيو يعني جماعت بيرولو وهو في الصلاة بداس حالك جنبي الله سلام في منزكو فيقرأ بالسورة الخفيفة نو يو لن سورة بلستا أو بالسورة القصيرة يا لن سورة بلستا خفیفه و قصیره ایو معنا ده. یعنی کله چې نبی علیه السلام د ماشوم جړا په منځ کې واورېدله نو منځ به را لنډو قرات به لنډو. وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال. دا انس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی انی لا ادخل الصلاه اريد اطالتها یقینا زپ منس کی داخلی گم او غوارم چی اوګدیکم انی دا ول نمی دا اوګدوال اراده چی دا منس اوګد کوم فاسمع بكاء الصبيه نو دا ماشوم جڑا واورم فاخفف من شدتي وجد امه به نو منس بیرا لندوم دا وجد خپکی دلو د مور د هغینه په هغه باندې فاخفف من شدت وجد امه به یعنی زمون زرا لندوم د دې وجنه چې مور به غمجن شي او زړه به په هغه سره مشغول شي نو کله چې هغه د خپل بچی आवाज په منځ کې واوري نو وجود منځ به ورته سخت شي امام نووي رحم الله واي الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب ايضا وید وجد اطلاق په غم او په محبت دواړو کې وکلاهما سائغ هنا او دلته دواړه جایز دي ارمانه اخستل شي والحزن اظهر خدا غم معنا ډیر ظاهره ده اي من حزنها واشتغال قلبها به نو معنا دا ده من شدت وجد امه به یعنی د وجد خپکیدلو د مور د هغینه واشتغال قلبها به او د زړه د مشغولیدلو نه په هغه باندې چې زړه به په هغه باندې مشغول شي او غمجنه بشي نو له دې وجه قرات را لنډوم دا خو د احادیثو لبزي معنا او د الفاظ وضاحت وسط احادیث د باب زینی فواید ترازو نو اوله فائده دا حدیث جابر دلیل دی چې امام به د مقتدیانو لحاظ ساتي نو منځ به ورته ډیر نه اوږدی چې خلک ستړي کی او نه به هم دومره لنډی چې په منځ کې نقصان رامنځته کی او نبی علیہ السلام په معاذ رضی الله عنه باندې له دې وجه رد کړی دی چې هغه خو به یو کرد د نبی علیہ السلام سره منځ کولو نو له دې وجه به خپل قوم ته ناوخته راتلو به هغوی ته هم اوږد منځ کو تر دې چې ځینې وخت به په ماخوستن منځ کې سورت بقره لوستله په داسې حال کې چې هغوی د کار او کسب والا خلک وو د ورځې به ستړي شوي وو نو آرام او راحت ته به ضرورت وو دویمه پیدا احادیث د ابو مسعود ابو هریره او عثمان رضی الله عنهم په دې دلیل دي چې امام ته د لنډ لمونځ امر شوی دی دې دپاره چې د معذورینو لحاظ وساتل شي او څوک تکلیف نه شي ځکه چې امام پسې وروسته مریض کمزوری او حاجتمند خلک ولاړي چې د لمونځ د اوږدولو له وجې هغوی ته تکلیف رسیږي لکه د عمر رضی الله عنه څخه نقل دي هغه ویلي دي الا ایها الناس لا تبغضوا الله الى عباده خبردار ای خلکو الله تعالی سره د بندگانو بغض مه پیدا کوئ فقال قائل نو یو کس وویل وکیف ذاک اصلحک الله او دا څنګه کیدلی شي الله تعالی دې تا اصلاح کړي قال هغې وویل یکون احدکم اماما فیطول علی الناس وی یو کس په تاسو کې امام نو خلکو ته اوږد منځ کوي فیبغض الیهم ما هم فیه نو هغوی ته دغه خپل عمل بد ښکاره شي ویقعد احدکم قاصا او کینی یو کس په تاسو کې قصه کوونکی قصې خلکو ته بیانوي فیطول علی القوم او اوږدی قصې خلکو ته کوي حتی یبغضن الیهم ما هم فیه تر دې چې خلکو ته دغه عمل سره بغض پیدا شي یعنی ورته سخ شي نو یې زړه ته تور شي نفرت ته وکړي دا حدیث بهقی په شعب الایمان کې راوړی دی په صحیح سند سره ابن حجر رحمه الله ورته صحیح ویلي دي نو اوس د مونځ د لنډولو اندازه څه ده په دې اړه د علماو اختلاف دی یو څو قولونه ترې نقل دي اول قول پکې دا دی چې د دې لپاره څه خاصه ضابطه او قانون نشته ځکه لنډوالی او اوږدوالی یو نسبي کار دی چې د امامانو د مختلفو قراتونو له وجې چې ځینې پکې ښایسته قرات کوي او هم د مقتدیانو د شوق له وجې بدلیږي رابدلیږي ځکه چې ځینې وخت یو امام په ښایسته واز قرات کوي که اوږد قرات هم وکړي په مقتدیانو درون نه لګي او ځینې امامان بیا ډیر اوږد قرات کوي نو مقتدیان ورسره تنګیږي نو دې علماو ویلي دي چې د قرات په لنډوالي کې به سنتو ته رجوع کیږي او د خلکو د مصالحو رعایت به کیږي نو کله به اوږد منځ کوي او کله به لنډ منځ کوي د مصلحت په اساس به قرات اوږدوي او کله به لنډوي لکه څنګه چې نبی علیه السلام د خلکو لحاظ ساتلی دی چې مونځ لنډ کړی دی خو پوره کړی دی لکه په حدیث انس کې چې ذکر شول ما صلیت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم چې ما یو امام پسې هم داسې لنډ او پوره مونځ نه دی کړی څنګه چې نبی علیه السلام وکړه نو دا خو اول قولو دویم قول پکې دا دی چې مونځ به د کامل مونځ په ادنا یعنی کم اندازه را لنډی د مثال په توګه درې کړه تسبیحات ویلو باندې به بسنه کوي او همداسې د مونځ په نورو برخو کې چې کومه ادنا اندازه ده هغې به بسنه کوي دا د امام شافعي مشهور قول دی خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رد کړی دی په دې وجه چې په دې باندې کوم دلیل نشته بلکې دلیل د دې په خلاف دی ځکه د نبی علیه السلام نه داسې ثابت دي چې هغه به په ډېری وختونو کې په منځ کې تسبیحات د دریو نه زیات ویلو. دریم قول پکې دا دی چې د لنډوالي اندازه یې د نبی علیه السلام د دې وینا څخه معلومیږي چې عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه ته ویلي وو: انت امامهم واقتدي باضعفهم. ته د دیو امام شوې او د دیو د کمزورو لحاظ وساته. په دې کې چې کوم کس ډېر کمزوری دی د هغو لحاظ وساته. دا حدیث ابو داود، ترمیزی، نسائی، ابن ماجه او احمد راوړی دی او ترمیزی ورته حسن ویلی دی. او دا قول د ابن حزم او ابن حجر دی چې د دلیل د لحاظه قوي دی، خو موږ ته پکې اول قول راجح ښکاري چې امام به د سنتو تابعداري کوي او حالاتو ته په کتلو به منځ اوږدوي او لنډوي. نو دومره به هم نه لنډوي چې منځ پکې نقصان ورسیږي، او دومره به هم نه اوږدوي چې خلکو ته نقصان ورسیږي، بلکې لکه څنګه چې د ډېر اوږدوالي نه ځان ساتي، نو دغسې به د ډېر لنډوالي نه هم ځان ساتي، دې لپاره چې منځ خراب نه شي. نو ځینې منځونو کې به اوږد قرات کوي لکه سهار منځ، او ځینو کې به لنډ قرات کوي، نو د سنت لحاظ به ساتي. او ځینې حالات کې رامنځته شي نو که د اوږد منځ اراده هم کړي رالنډوي به، لکه ګرمي ډېره شي یا یخني ډېره شي یا ماشوم ژاړي او داسې نور، لکه څنګه چې نبی علیه السلام کړي دي چې په حدیث کې ذکر شول. نبی علیه السلام فرمایلی دي: اني لادخل في الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شده وجد امه به. زمونږ کې داخل شمه اوږدولې غواړم، خو چې د ماشوم ژړا واورم نو رالنډوم د دې د وجې نه چې مور بې غمجنه شي. خو که چیرې مقتدیانو ورڅخه د اوږد منځ غوښتنه کوله نو بیا اوږدوالی جایز دی، ځکه د لنډوالي علت نشته. خو د نبی علیه السلام طریقې ته که نظر وشي نو ټوله طریقې د مقتدیانو سره په نرمۍ او د هغوی په اتفاق بنا ده چې نه به منځ ډېر اوږدوي چې خلک نفرت کې واچوي، او نه به هم ډېر لنډوي چې په منځ کې نقصان رامنځته کړي. درېیمه فایده، حدیث جابر دلیل دی چې مقتدی د منځ نه د یو عذر له وجې وتلی شي، لکه کله چې امام ډېر اوږد منځ کوي چې مقتدی نشي برداشت کولی، او یا هم ډېر لنډ منځ کوي چې د منځ واجبات او ارکان پکې په صحیح طریقې نه ادا کیږي، لکه امام سورت فاتحه ډېر ځل لولي چې مقتدی ورسره سرته نشي رسولی یا ورسره تسبیحات نشي ویلی، نو په دې صورت کې په مقتدی لازم دي چې ځان لمونځ وکړي، ځکه ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب قاعده ده. نو چې د امام سره د منځ واجبات او ارکان سرته نشي رسولی ځان لمونځ پرې واجب دی. څلورمه فایده، حدیث جابر په دې دلیل دی چې اقتداء د مفترض په متنفل پسې صحیح ده، یعنی امام که نفلي لمونځ کوي نو مقتدیان ورپسې د فرض لمونځ نیت کولی شي او اقتداء یې ورپسې صحیح ده، لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه چې نبی علیه السلام سره لمونځ کوو او بیا راتللو خپل قوم ته هم همدغه لمونځ کوو، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام ورته هیڅ نه دي ویلي. که په فرضي توګه داسې وویل شي چې نبی علیه السلام د دې نه خبر نه و، نو الله تعالی خو ته خبر و، د وحي د نازلېدلو وخت و، خامخا به ورته خبر ورکړی وی، ځکه د نبی علیه السلام په زمانه کې د حرام کار پاتې کولو اجازه نه وه، بلکې سمدست به وحي نازلېدله. نو که دا کار جایز نه وی په اړه به وحي نازله شوې وی. دا قول د امام شافعي، اسحاق او یو روایت د امام احمد دی چې ابن قدامه او شیخ الاسلام ابن تیمیه غوره کړی دی. دویم قول پکې دا دی چې اقتداء د مفترض په متنفل پسې صحیح نه ده. دا قول د احنافو او مالکینو دی او د امام احمد مشهور قول دی چې ډیری ملګرو یې غوره کړی دی. استدلال یې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه سره کړی دی چې متفق علیه روایت دی، نبی اسلام فرمایلی دی: انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیه. یقینا امام د دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتداء وشي، نو تاسو د امام سره اختلاف مه کوئ. دوی ویلی دي چې نبی اسلام د امام سره د اختلاف نه منع کړی ده. نو کله چې امام متنفل وي او مقتدی مفترضي، نو دا د امام سره اختلاف دی، له دې وجې صحیح نه دی. او د معاذ رضی الله عنه د کیسې نه داسې جواب کړی دی چې دا په استدلال کې صریح نه ده، ځکه دا احتمال پکې شته چې معاذ رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره د نفلي منځ په نیت ودرېدلی او خپل قوم ته د فرض منځ نیت کړی، نو له دې وجې استدلال ورباندې صحیح نه دی. خو علماو د دې خبرې په جواب کې ویلي دي چې دا خبره رد ده. وجه دا ده چې په ځینو روایتونو کې په دې تصریح راغلی ده چې معاذ رضی الله عنه به د نبی علیه السلام سره فرض منځ کولو، لکه په حدیث ته جابر کې دي، هغه وایي: وهي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. دغه منځ به د معاذ رضی الله عنه لپاره نفلي و او د قوم لپاره به د ماخوستن فرض منځ و. دا حدیث امام شافعي راوړی دی او دار قطني کې ذکر دی، او دا زیادت صحیح دی، لکه څنګه چې ابن حجر په فتح الباري کې ویلي دي. خو دا حدیث چې د ابن جریج په سند سره نقل دی او ځینو ورته د تدلیس له وجې ضعیف ویلي دي لکه ابن الجوزي، نو دا خبره مردود ده، ځکه ابن جریج په روایت د عبدالرزاق کې په سما تصریح کړې ده. نو تهمت د تدلیس ختم شو. او بل دا چې د معاذ رضی الله عنه د حال نه دا خبره لري ده چې د نبی علیه السلام سره چې تر ټولو غوره امام دی او په هغه جومات کې چې تر ټولو غوره جومات دی وروسته د مسجد حرام نه د فرض منځ د فضیلت نه ځان محروم کړي او نفلي منځ ته ترجیح ورکړي. دا خبره د هغه د فقاهت نه لري ده، بلکې د هغه د حال نه ظاهر دا ده چې فرض منځ یې نبی علیه السلام سره په دغه غوره مسجد کې کړی دی او بیا یې خپل قوم ته نفل منځ کړی دی. امام خطابي ویلي دي: لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعل نفسه. دا معاذ رضي الله عنه پاره دا خبره جایز نه ده چې سره د فقاهت نه هغه راولږي او د نبی علیه السلام سره د منځ فضیلت پرېږدي او خپل منځ ته ترجیح ورکوي. یعنې دا خبره د هغې د فقاهت نه لرې ده او د هغه فقاهت دا خبره ردوي. نو په دې اقوالو کې اول قول راجح دی، حدیث د باپې دلیل دی او شاهد یې هم شته چې نبی علیه السلام په سفر کې صحابو ته د ویرې منځ کړی دی په دې طریقه چې یوې ډلې ته هم دوه رکعتونه کړي دي او بلې ته هم دوه رکعتونه کړي دي، حال دا چې فرض به یوې ډلې ته کړی وي. او هر چې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی نو د هغې نه جواب دا دی چې فلا تختلفو علیه، د دې مقصد دا دی چې د امام سره په ظاهري افعالو کې اختلاف مه کوئ، لکه څنګه چې دا خبره د حدیث د سیاق نه معلومیږي. خو که چیرې دغه عموم د نیتونو اختلاف ته هم شامل شي نو بیا جواب دا دی چې د نیتونو اختلاف جایز دی، ځکه چې حدیث د معاذ ورباندې دلیل دی. پنځمه پیدا، حدیث د جابر دلیل دی چې د ماخستن په منځ کې اوساط المفصل لوستل جایز دي. نو سورة الشمس، سورة الاعلى، سورة الليل او سورة العلق او دې ته ورته سورتونه لوستل پکې جایز دي. شپږمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د ظاهري حال یا کار له وجې یو سړی په یو وصف موصوف کول جایز دي، که څه هم په باطن کې هغه معذوري. طریقه د استدلال دا ده چې معاذ رضی الله عنه د جمع نه وروسته کېدونکی سړی په نفاق سره موصوف کړی او صحابه ورته ویلي دي: انا فقته یا فلان، ای فلان که یا منافق شوی خو نه یې. نو نبی علیه السلام په معاذ رضی الله عنه د دغه خبرې رد نه دی کړی، بلکې د اوږد منځ له وجې ورباندې رد کړی دی. او دا په دې خبره هم دلیل دی چې د جمع منځ نه وروسته کېدل د منافقانو صفت دی. اوومه پیدا، حدیث دلیل دی چې انسان ته پکار دی چې له خپل ځان څخه تهمت دفع کړي. د دې وجه دا ده چې کله دغه سړي ته وویل شو چې آیا منافق شوی خو نه یې، نو هغه ورته په تاکید سره وویل: لا والله، نا قسم په الله. او دفع د تهمت نبوي طریقه ده، لکه په حدیث د صحیحینو کې راغلي دي کله چې نبی علیه السلام خوا ته صفیه رضی الله عنها راغلې وه او بیا یې کور ته رخصتوله، نو د انصارو څخه دو سړي پرې ورتېر شول او تیز شوله. نبی علیه السلام ورته وویل: انها صفیه، دا صفیه ده. اتمه پیدا، حدیث د ابو مسعود رضی الله عنه په دې دلیل دی چې یو سړی د جمع منځ نه هغه وخت وروسته کېدلی شي چې کله امام دومره اوږد منځ کوي چې د سنت خلاف ورڅخه کېږي. وجه دا ده چې نبی علیه السلام هغه سړی نه دی ملامته کړی کله چې د سهار جمع نه وروسته شوی دی او ویلی دي: انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، زه به د سهار منځ نه وروسته کېږم د پلانکي له وجې چې موږ ته اوږد منځ کوي. نهمه پیدا، حدیث دلیل دی په دې چې په مخالف باندې پرده راچول مشروع دي کله چې ښکاره کولو کې مصلحت نه وي، ځکه دلته حدیث کې داسې ذکر شول: من اجل فلان مما يطيل بنا. او همدا نبوي طریقه ده چې نبی علیه السلام به وعظ هم په دې طریقې کوه او په مخالف کس باندې به پرده راچوله. داسې به ویل: یا ایها الناس ان منکم منفرین، ای خلکو په تاسو کې ځینې داسې دي چې نور خلک په نفرت کې اچوي. لسمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د منځ زیات اوږدول هم جایز دي، ځکه نبی علیه السلام اجازه ورکړې ده، فرمایلی دي: فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، کله چې ځان لمونځ کوي نو ودی کې څنګه چې خوښوي. او په بل روایت کې دي: فليطل صلاته ما شاء، منځ اوږد کې څومره چې خوښوي. خو د سنت تابعداري غوره ده د هغه اوږدوالي نه چې د سنت خلاف وي. یولسمه پیدا، حدیث دلیل دی چې په وعظ او نصیحت کې غصه جایز ده، ځکه چې په دې سره د خبرې اهتمام را څرګندېږي او ذهن کې ښه کېني. دولسمه پیدا، حدیث د عثمان ابن ابي العاص او نور دلیل دی چې نبی علیه السلام خپل صحابه خیر ته رابللي دي او په ښایسته طریقې ورته تعلیم ورکړی دی او مشکل یې ورله حل کړی دی، لکه نبی علیه السلام خپل لاس په عثمان رضی الله عنه ایښی دی دې لپاره چې د نبی علیه السلام د لاس په برکت سره یې دغه تکلیف ختم شي. او د نبی علیه السلام د لاس برکت د هغه خصوصیت دی. دولسمه پیدا، حدیث د انس رضی الله عنه دلیل دی چې زنانه او ماشومان سړو سره په جومات کې لمونځ کولی شي، ځکه نبی علیه السلام فرمایل: انی لأدخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شدة وجد امه، زمونز کې داخلي ګم او دولي غواړم نو د ماشوم جړا چې واورم بیر اعلان کوم دې د پاره چې موري غمجنه نشي او زلي مشغول نشي. سؤال سما پیدا حدیث دلیل دی چې یو پازل عمل کله مبذول ګرځي او کله د برعکس کار کیږي. وجه دا ده چې مونځ په سنت طریقه وکدول غوره دي، او کله چې یو علت رامنځته شي لکه د ماشوم جړا یا بل څه نو بیې لنډول غوره دي. نو په دې سره دا باب سرته ورسید. بل باب راوړی وای: باب اعتدال ارکان الصلاة وتخفیفها فی تمام. باب دی په بیان د برابر ترسره کولو د ارکانو د مونځ کې او لنډې ادا کول سره د پوره والي نه. نو په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې د مونځ په ارکانو کې به اعتدال کې برابر به ترسره کې او لنډ به ادا کې خو پوره به ادا کې، نقصان به پکې نه کې. نو حدیث راوړي وای: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن ابي عوانه قال حامد حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال ده براء بن عازب رضي الله عنه سخنق لدواي رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ما وكت منز ده محمد صلى الله عليه وسلم خب اهتمام سرا فوجدت قيامه نمور لقيام مندك فركعته ركومي ولا مندك فاعتداله بعد ركوعه ده ركون رست اعتدال مور لمندك فسجدته سجدمي ولا مندك لا فجلسته بين السجدتين دو سجدو تر منز كناستل مولا مندقل الجلسة فسجدته دو مسجد مولا مندقل لا فجلسته ما بين التسليم والانصراف جلسة مولا مندقل لا دا سلام او دا جماعتنا گرزدلو تر منز قريبا من السوائي چه دا طول يوبل تنجديو. دا خود حدیث لبزي ماناوا دا حدیث الالفاظ وزاحت داده البكراوي دا منصوب دا خبل غور نكتا چه ابو بكرا صحابي رضي الله عنه ده رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه السلام منستمي خبت وجهه كتلا فجلسته ما بين التسليم والانصراب مراد بدي سره د سلام نو ورسته جلسه ده چې د جمعات څخه نوې وتله چې دا خبره امام نووي رحم الله غوره کړی ده. قریبا من السوائی دا دلیل دی په دې چې په ځینې ارکانو کې د ځینو نورو نه لږ اوږدوالی و. خدا حدیث په ځینې احوالو حمل دی او یا هم نسبی مساوات مراد دی چې ورسته بیانیږي ځکه چې د نبی علیه السلام نه اوږد قیام په ډیرو حدیثونو کې ثابت دی. نبی علیه السلام په سهار مونځ کې د شپیتونه تر سلو آیتونو پورې لوستلي او د ماسپښین مونځ کې به الف لام میم تنزیل السجده لوستلو او داسې اوږد قرات به کوو چې یو کس به د جمع ودرېدلو نه وروسته بقیې ته تللو، هلته بیا قضای حاجت کوو، بیا به کور ته راتلو، هلته بیا اودس کوو او بیا به جومات ته تللو. نبی علیه السلام به هماغه شان ته په اول رکعت کې وو او داسې نور احادیث. بلکې فروایت د بخاري کې داسې راغلي دي: ما خلا القیام والقعود، د قیام او د قیادې نه سوا نور ارکان یو بل ته نږدې وو. نو له دې وجې ځینې علماو په حدیث ته باب کې د قیام یادونه وهم ګڼلې. نو دا امکان هم شته ځکه چې مخرج یو دی. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده، حدیث دلیل دی چې د مونځ په ارکانو کې اطمینان او مناسب اوږدوالی مشروع دی چې یو بل ته اوږدوالی نږدې، ځکه چې نبی علیه السلام داسې وفرمایل قریبا من السوا. خو د دې په معنا کې اختلاف دی، یو څو اقوال پکې دي. یو قول پکې دا دی چې د مونځ ټول احوال به د یو بل سره په موده کې برابري، خو په دې دا اشکال لازي چې نبی علیه السلام خو د سهار په مونځ کې او د ماسپښین مونځ په اول رکعت کې دومره اوږدوالی کړی دی چې هغه مره په رکوع او د رکوع نه وروسته په قومه کې او په سجده او د سجدې نه وروسته جلسه کې نه دی کړی. دویم قول پکې دا دی چې د نبی علیه السلام د مونځ د ارکانو ترمنځ دغه برابروالی کله ناکله او هر وخت نه و. امام نووي رحمه الله ویلي دي: واعلم ان هذا الحديث محمول على بعض الاحوال، ويشهد ذا حديث بزني حالات حمل، والا فقد ثبتت الاحاديث السابقه بتطويل القيام. زكچ بمخكنو احاديث سرا وجود قيام ثابت شه، وانه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح بالستين الى المئة. او نبي عليه السلام بسهر كي دشبيتون ترسلوا اياتون بوليستا جدي قولتا مخكي هم اشاره وشو. دریم قول پکې دا دی چې دا په اول کې مراد دي، یعنی اول کې به د مونځ احوال یو بل سره برابر وو سوا د قیام نه، وروسته به لنډوالی کې کو، لکه په حدیث جابر ابن سمره کې ذکر شول: ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. د نبی علیه السلام به وروسته مونځ لنډ وو، چې دا خبره قرطبي غوره کړې ده. څلورم قول پکې دا دی چې د ارکانو ترمنځ نږدېوالی په دې توګه وو چې یو رکن به په ټولو مونځونو کې په یو اندازه اوږده وو، لکه رکوع به په ټولو مونځونو کې یو شانته اوږدوله او همداسې نور ارکان. خو په دې قول کې ښکاره تکلف دی. پنځم قول پکې دا دی چې د ارکانو ترمنځ یې مناسب اوږدوالی کړی دی، کله چې به یو رکن اوګد کړو نور ارکان به هم ورسره اوګدوله، لکه قرات چې به کله د خپل عادت نه زیات اوګد کړ نور ارکان لکه سجده او رکوع به ورسره هم د خپل عادت نه اوګدوله، او که یو رکن به لنډ کړو نور ارکان به هم را لنډوله. دا خبره ابن رجب غوره کړې ده، او دا اخري قول ځینې شارحینو راجح کړی دی. وجه ولله دا ویلې چې دلته نسبي اندازه مراد ده او مساوات مراد نه دی، بلکې قرب مساوات مراد دی. او پر روایت د بخاري کې ورسره داسې ذکر دی، ما خل القیام والقعود، چې مخکې هم ورته اشاره وشوه، یعنی د هغه قیام نه سوا چې قرات پکې او د اخري قیدې نه سوا نورو ارکانو کې نسبي مساوات مراد دی، ځکه دا دواړه ارکان د نورو نه په اوږدوالي کې زیات دي. قرطبي ویلي دي، قوله في حديث البراء رضي الله عنه قريبا من السواء يدل على أن بعض تلك الأركان أطول من بعض. إذا نبي السلام داوي أنا في حديث البراء نقل شي قريبا من السواء داوي بدي دلالت كي شي زين دغ أركان دا زين نور نأقدو إلا أنها غير متباعدة مقر ديوبلنا لرنو، وهذا واضح في كل الأركان إلا في القيام. ودا خبر پر ټولو ارکانو کې واضح ده پرته له قیام څخه، چې په قیام کې دا خبره نه واضح کیږي. الغرض دغه قرب مساوات په نورو ارکانو کې مراد ده، قیام او قیادت مستثنا دي. دویمه پیله، حدیث دلیل ده په دې چې د رکون وروسته اعتدال کې اطمینان، یعنی برابر ودرېدلو کې اطمینان، او د سجدو ترمنځ جلسه کې اطمینان هغومره اندازه ده څومره چې په نورو ارکانو کې ده، په خلاف د هغه چا چې دلته لنډوالی غوره کوي. درېمه پیله، حدیث دلیل دی چې د سلام نه وروسته قبلې ته مخامخ دومره وخت کیناستل مشروع دي چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پکې ووایي، بیا به مقتدیانو ته مخ راګرځوي. څلورمه پیدا، حدیث دلیل دی چې صحابه د نبی علیه السلام د منځ په طریقو را نقلولو کې ډېر حرسناک وو، نو ځکه خو یې د هغه د منځ ارکان کلک څارلي دي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم قال، دا حکم نه نقل لی داوای، غالب علی الکوفه رجل، په کوفه معنی یو سړی غالب شو، قد سماه چې نوم یې ولا خسته دی، زمن ابن الاشعث، د ابن الاشعث په زمانه کې، یعنی د ابن الاشعث په زمانه کې کوفه یو سړی ونیوله او غلبه په حاصله کړله. فامر ابا عبیده ابن عبد الله، نو ابو عبیده ابن عبد الله ته امر وکړ، ای یصلی بالناس، چې خلکو ته منځو کې. فکان یصلی، نو هغه به منځ کو، فاذا رفع راسه من الركوع، کله چې به د رکوع نه سر پورته کړ، قام قدر ما اقول، نو درېده به په دې اندازه چې زه پکې وایم، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دې دعا ویلو په اندازه به ودرېده، او دا دعا به پکې ویله. معنی دا ده، اللهم ربنا لك الحمد، اے الله از من غربا ستا لپاره حمدونه واستاین دي، ملء السماوات دک اسمانونه، وملء الارض او دک ازمکه، وملء ما شئت من شيء بعد، او دک هغه څه چې ستا خوخي هر شي بعد ورسته دینا. اهل الثناء والمجد، اے د استاینه او د عزت لایق ذاته، لا مانع لما اعطيت، نشتا ستا ورکل لرا څوک منه کوونکه، ولا معطي لما منعت، او نشتا ورکون کې د هغه سوچ ته منه کې، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او فیدن ورکی مالدار سړی ته منك استانه الجد مالداری داغه. قال الحكم حكم ولدي، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن ابي ليلى، ما دا خبر عبد الرحمن بن ابي ليلى ته ذکر کړل، فقال نغيول، سمعت البراء بن عازب يقول، ما ده براء ابن عازب نوريدلي دي شغب ويل، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه أو ده ركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع وكلش بيسر ده ركونا بورتك، وسجوده أو ده سجده، وما بين السجدتين أو ده دو سجدو ترمنز قريبا من السواء، ده طول يوبل تنجديه. قال شعبة، شعبة واي، فذكرته لعمر بن مرتا، ما عمر ابن مرة دا خبر وكلا، فقال نغيويل، قد رأيت ابن أبي ليلى، ما ابن أبي ليلى لدلده، فلم تكن صلاته هكذا، دا غيمن صدغشان نو. دا خود حديث لبزي ماناوا، دا حديث الفاظ وزاحت بديتو قده، غلبا على الكوفة رجل، وكوفة من يوسر غالبش، دا مطر ابن ناجيه ده، چه ورست حديث كي ذكر ده، او ابو عبادان مراد ابن عبد الله ابن مسعود ده، مشهور دا چه نمي عامر ده، اهل الثناء والمجد دي کی رفع هم جایز ده چې خبر د مبتدا محذوف شي یعنی انت اهل الثناء والمجد او نسب هم جایز ده په تقدیر د حرف ندا سره یعنی یا اهل الثناء والمجد یا په اختصاص حمل ده او یا په مدح حمل ده حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ده حكمنا نقل لي أن مطر بن ناجية يقينا مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة كلاشي بكوفي من غالبش أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس أبو عبيدة أمرك تخلقت إمامتك وساق الحديث أو ده حديث دمخك بسير رولده حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال دا أنس رضي الله عنه سخنقل لدواي إني لا آل أن أصلي بكم زكو تاهنكم دا چتاست منزكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لك سنگ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لدل دا چه منتب منزكو قال روي فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه وأنس جداس يوكار بيكو جزنقورم جتاسو غكار كوي كان إذا رفع رأسه وهغكلة بسر بورتك من الركوع دركونا انتصب قائما ولار بباتو حتى يقول القائل ترديش ويلبي وينكي قد نسي جنور منزده هيرشو ياتي سجده هيرشو وإذا رفع رأسه من السجدة او کلچ بيد سجدين سر را پورتك مكث ندوم را وخ بيت رو حتى يقول القائل ترديچ ويونك بويل قد نسي جبل سجدته هي رشوا دا خد حديث لبزي ما ناوا دا الفاظ وضاحت داسي ده اني لا آل يعني زكو تاهنكم سنگ چ نبي السلام منس کلو هما غشان منس تستكم فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه حفيظ ابن حجر ويلدي جديك ددي خبرداري ده جدوي بدير اوغد اعتدال كو حتى يقول القائل قد نسي يعني سجدو تخكتا كدل تهير شو يا دا تهير شو چه پا منز كده او هم داراز دوما سجد تهير شو كلا چه باية دا اولي سجدين سر را پورتا کرو او گماني وکرو چه پا تشهود كده او دا خبره دا هغا خلقو پرتلق کرده چه دغا ارکانو كي تلوار كي که چيري دغا اگدوالي لی دلوه بي نو گمان بي کرده بي چه بل لکن تا انتقال تهير شل دا حدیث زيني فوائده اولا فيده حدیث دلیل ده چې د رکونه ورسته او د دو سجدو ترمنځ اطمینان مشروع ده ځکه چې انس رضی الله عنه چې د نبی السلام د منځ طریقه را نقل کړي داسې کړي دي او دا خبره چې راوی وای حتی یقول القائل قد نسی دای د خپل زمانه د خلکو حال لا نقل کړي چې هغوی به په دغه ارکانو کې تلوار کو نو که چیرې د انس رضی الله عنه اطمینان په دغه ځایونو کې لیدلی وي نو دوی به ویلی وی چې بل رکن ته انتقال ته هیر شو. علامه ابن القیم رحمه الله د دغه ځایونو په اړه وای قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها بإذن شيخ ويلدي يعني شيخ الإسلام ابن تيمية شبا دغا دو أركانو كي كما كتاهي رامنسا شوي نداد بني أمية دا مشرانو بزمانك رامنسا شوي أو دوي دغا بدعات رامنسا كره كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير لكا سنغا چه دوي پا ديكي دا تكبير سرطا نرسا وال رامنسا كريو وكما احدث التاخير الشديد او لك سنگچ دوی ډیر رسواله را پیدا کړو چې منځ به د خپل وخت نړی رسکو وكما احدث غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم او لك سنگچ دوی ډیر نور د سنت خلاف طریقې را مسکړي وي وربيا في ذلك من ربيا حتى ظن انه من السنه او تربيه شو پدې کې هغه خلق چې تربيه شو تر دې چې به ګمان کو چې د سنت دی دویمه پیدا حدیث دلیل ده په حیرس الصحابه و سلفو چې هغه د نبی اسلام د مون صحیح طریقه را نقل کړي او خلک دې تر بللی دي او په مخالفین یې رد کړي ده. وحدثني ابو بکر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس قال ده انس رضي الله عنه سخه نقل لدواي ما صليت خلف احد اوجز صلاه من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ما ورسته هیچ چاپ سیمون نه کړی چې ډیر لړ مونځي د نبی اسلام د مونځ نه فی تمام سره د پوروالی نه. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة ومنذ رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ارکان یو بل ته نږدې وو. وكانت صلاة ابي بكر متقاربة او ومنذ ابو بكر رضي الله عنه چې ارکان یو بل ته نږدې وو. فلما كان عمر بن الخطاب هر کله چې عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمانه شو مد في صلاة الفجر نو هغه په سهار مونځ کې اوږدوالی وکړه. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال کله چې به ویل سمع الله لمن حمده قاما ولاړ به حتى نقول تر دې چې مونږ به وویل قد اوهم نبی علیه السلام نه وروسته مونځ هیر شه. ثم يسجد به سجده کوله ويقعد بين السجدتين او د دو سجدو تر منځ به کیناسته حتى نقول تر دې چې مونږ به ویل قد اوهم نور مونځ هیر شه. مد في صلاة الفجر یعنی لږ یې اوږد که خو دومره اوږدوالی مراد نه دی چې د نبی علیه السلام د طریقې نه وتلی، ځکه نبی علیه السلام کله اوږد منځ کړی دی کله لنډ او کله د دې تر منځ چې د مقتدینو د مصلحت لحاظ یې کړی دی. نو عمر رضی الله عنه چې کومه طریقه کړې دا یې د نبی علیه السلام په ځینو سنتو عمل کړی دی. قد اوهم د دې مقصد هغه دی کوم چې مخکې حدیث کې ذکر شو چې حتی یقول القائل قد نسیا چې منځ هیر شو. باب متابعة الإمام والعمل بعده دا بل باب راوړي. دا باب معنا دا وي دا باب دی په بیان د متابعت د امام کې، والعمل بعده او د هغې نه په وروسته عمل کې چې په منځ کې بعد د امام نه وروسته اعمال ترسره کړي. یا داسې باب یو چې باب لا يسجد المأموم حتى يسجد الإمام، باب دی په بیان د دې کې چې مقتدي به تر هغه سجدې ته نه ځي تر څو چې امام سجدې ته نه وي رسېدلی. نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال دا عبد الله بن يزيد نقل لدى وای حدثني البراء وهو غير كذوب. مات براء رضي الله عنه حديث بين كرده په داسې حال کې چې غدر وجن نه دي انهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا هغوی به نبی علیه السلام پسې وروسته مونځ کو. فاذا رفع راسه من الركوع کله چې به نبی علیه السلام د رکوع نه سر راپورته کړه لم ارى احدا يحني ظهره، ما نه دی لیدلی هیڅ څوک چې خپله شا بیې کږوله حتی یضع رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهته على الارض تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل تندی په ځمکه کیښوده. ثم يخر من وراءه سجدا، بیا به د هغې نه وروسته خلک سجدې ته تلله، یعنی بیا به مقتدین سجدې ته تلله. لم ارى احدا يحني ظهره، د دې معنا ده لم ارى احدا يحني ظهره للسجود، ما هیڅوک نه دی لیدلی چې سجدې ته کوک شوی. او د مسلم په بل روایت کې دي لا يحنو احد منا ظهره، هیچ چا به په موږ کې سجدې ته ملا نه ښکته کوله. امام نووي رحمه الله ویلي دي چې په یحني کې دواړه لغته صحیح دي خو په یا سره ډېر راغلی چې معنا یې کږیدل دي، هیچ چا به ملا نه کږوله. د حدیث فوایده، اوله فایده حدیث دلیل دی چې د امام متابعت مشروع دی، یعنی امام پسې سمدست وروسته تلل سنت دي او مسابقت یې جایز نه ده چې د امام نه په ارکانو کې مخکې شي چې په دې اړه تفصیل مخکې شوی دی. او په دې کې صحیح طریقه دا ده چې مقتدي به تر هغه بل لکن ته نه انتقالیږي تر څو چې امام نه وي انتقال شوی. د دې وجه په حدیث د باب کې داسې ذکر شوی ده چې سجده چې تر ټولو اوږد انتقال ورته کیږي صحابه به تر هغې د سجدې په لور خپلې ملاګانې نه کږولې تر څو چې به نبی علیه السلام د سجدې لپاره ځمکې ته نه و رسېدلی. او همدا د مشروع متابعت یو انځور دی کوم چې په حدیث د انس کې مخکې ذکر شو چې نبی علیه السلام فرمایي انما جعل الامام ليؤتم به واذا سجد فاسجدوا، امام دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتدای وشي. په دغه حدیث کې دي کله چې امام سجده کوي نو تاسو هم سجده وکړئ، متفق علیه. د دې دا مقصد دی چې کله امام سجدې ته ورسیږي نو بیا تاسو سجدې ته لاړ شئ، او دا مقصد یې نه دی چې کله سجدې ته په ښکته کیدلو شروع وکړي بیا تاسو هم ښکته شئ، دغه مقصد نه دی. دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې په متابعت کې د امام افعالو ته اعتبار دی کله چې ورته نږدې ولاړي او د امام حرکات ویني، لکه په حدیث د براء رضی الله عنه کې چې ذکر شول حتی یضع رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهته علی الارض تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل تندی په ځمکه کیښود. خو که نږدې ورته نه وي ولاړ نو بیا په متابعت کې د امام اقوالو ته اعتبار دی، ځکه قول او جهر د دې لپاره مشروع شوی دی چې مقتدیان د امام د انتقال نه خبر شي، ځکه امام خو هر وخت نه لیدل کیږي بلکې هغه څوک یې ویني چې خواته ولاړ وي. درېمه پیدا حدیث دلیل دی چې امام پسې وروسته نږدې کم مقتدیان ولاړي هغوی به امام ته ګوري، د سجدې ځای ته به نه ګوري. خو صحیح دا ده چې په دې مسله کې پراخي ده، د سجدې ځای ته هم کتلی شي بلکې د سجدې ځای ته کتل ورته ډېر غوره دي، ځکه د خوشو پیدا کېدلو لامل دی او که ضرورت شو نو امام ته هم کتلی شي. وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال عبد الله بن يزيد وی چې ماته براء رضی الله عنه حدیث بیان کړی دی په داسې حال کې چې هغه دروغجن نه دی ویلي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمدا ورسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بیا سمع الله لمن حمدا ویل لم یحن احد منا ظهره نبک غولا یو کس هم په مونږ کې خپل ملا حتی یقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجدا تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سجده پریوت ثم نقع سجودا بعده بيبا من غيب سيورستا بسجدي بريوتلو حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال لمحارب بن دثار نقل دواي سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر ما دا عبد الله بن يزيد نوورد الچي په منبر دا خبره کوله حدثنا البراء من تبرا حديث بين کړ دي انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دوی د نبی اسلام سره مونږ کو فإذا ركع ركعوا کله چې نبی اسلام رکوع ته لاړ دوی به هم رکوع ته تلل وإذا رفع رأسه من الركوع او کله چې به د رکوع نه سر راپورته کړ فقال وبيل سمع الله لمن حمدا الله تعالى اورد هغه چا چې د الله تعالى حمد وي نو لم نزل قياما من بهم داسي ولاړو حتى نراه تردي چې من به نبی اسلام ولید قد وضع وجهه في الارض چې خپل مخ په ځمکه کې وخد ثم نتبعه بیا به من ورپسې ورتللو یعنی سجده ته بخته کېدلو حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ابان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال ده براء رضي الله عنه څخه نقل لشتوي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه السلام سرو لا يحن احد منا ظهره هجب فمنك يخبل املا نكغ ولا حتى نراه قد سجد ترديج من النبي عليه السلام ولد شي سجدته ورسيدا فقال زهير بن زهير ولا حدثنا سفيان منت سفيان حديث بين كره قال شغيلي حدثنا الكوفيون منت الكوفي ولا حديث بين كره ابان وغيره شي ابان او نور دي قال ویلدی حتى نراه يسجد تردیش نبی السلام من غولید چی په سجده پریوته حدثنا محرز بن عون بن ابي عون قال حدثنا خلف بن خليفه الاشجعي ابو احمد عن الوليد بن سريع مولى ال عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال ده عمرو بن حريث نقل لدواي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ما نبی السلام سورست سحر منزوک فسمعته يقرأ نمات وارد الشيء دا آياتني لستل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره أو لمنسخ بهيجا هم خبلا ملا نكغ ولا حتى يستتم ساجدا ترديش نبي عليه السلام بسجد سي برابر شو فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس يعني هذا سورة بلستا چه دا آيات وربكيد چه سورة التكوير ده نبي عليه السلام پا ديره وقاتو كتري قداوة چې پوره صورت بلسته بلکې ځینې علما ویلي دي چې د نبی اسلام نه پر ازمنځ کې واضې پوره صورت ثابت دي او نیمګړې صورت ثابت نه دي او پرته د ماخام د منځ په نورو منځونو کې صورت پر رکعتونو نه دی ویشلې خو په ماخام منځ کې صورت اعراب په دوه رکعتونو کې لستلې ده خو تفصیل د مسلې مخکې ذکر شوی هلته موږ ویلو سنت طریقه دا ده چې په هر رکعت کې پوره صورت ووایي خو که چیرې ورته ګران شي نو یو صورت په دوه رکعتونو کې هم لستلې شي او یو څو آیتونه هم لستلې شي په مناسب ځای کې بوقف کوي فلا اقسم بالخنس د خنس او کنس په معنا کې مشهور قول ده چې له دې څخه ستوري مراد دي خنس اتخنسو یعنی چې د ورځې پټیږي او کنس اتکنسو چې د شپې ښکار کیږي د ستورو حال ده او دویم قول پکې ده چې خنس معنا ده هغه ستوري چې د ورځې په خپل مدار کې راګرځي او کنس نه مراد غیب کېدل دي یعنی هغه ستوري چې د پټیدلو په ځایونو کې پټیږي دا د کنسل وحش نخستل شوه چې کله حیوان خپل ځای ته داخل شي لکه د حسین ځای ته کناسه الضبی ویل کیږي حتی استتم مساجدا یعنی په خپل سجده کې پوره داخل شي نو دا خو د حدیث الفاظ وضاحت او چوش په دې سره دا باب سرته ورسید په اینده کې به ان شاء الله چې نور بابونه بیانېږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.